حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد بن حنبل مسند اندر، امام تبرانی کبیر دے اندر حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تو نقل فرما دے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی حرم علی الخمر والقوبة والقیان ویاکم والغبیرا فإنها ثلث خمر العالم. ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب نے شراب حرام کی تھی رب نے، والقوبتا تبلے حرام کیتے نے، تبلے حرام فرمایا، والقیان گان والیاں بڑھیاں رب نے انہاں دے گانے سننے حرام فرمائے نے، والغبیرا تے جوار دی بنی شراب نو بھی رب نے حرام کیتا ہے، فینھا ثلث خمر العالم جہان دے شراب دا تریجا حصہ ہے، او شراب جڑی جوار تو بندی ہے. اے پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جے اندر تبلیاں نو حضور نے حرام فرمایا ہے، تبلیاں نو حرام فرمایا ہے. ذرا دوسری حدیث بیہقی شعب الایمان دے اندر حضرت قیس بن سعد تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی حرم علی الخمر والمیسر والقوبۃ والقرین والغبیرا وکل مسکر حرام. سرکار نے فرمایا میرے رب نے شراب حرام کیتی، جوا حرام کیتا، والقوبۃ تبلے حرام کیتے، والقرین گانے باجے ویلے مرد عورتاں نو سننا حرام کیتا، والغبیرا شراب جوار دی حرام کیتی، تے ہر نشے والی شے نو حرام فرمایا ہے. نشا ہوندا ہے جڑا عقل تے پردہ سٹ دے، بندے نو پتہ نہ لگے ماں ہے تیے پہنے فرق تے ختم ہو جاوے. اے جڑا جڑی شے پردہ پا لے اونوں نشا کہندے نے، مسکر کہندے نے. اے ہو جے منشیات حضور دی شریعت تے حرام کبیرہ گناہ. حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3 جامع الحدیث امام سیوطی رحمت اللہ علیہ سرکار قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت بحدم الطبل والمزمار. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت دراوی فرمایا میرے رب نے مینو حکم فرمایا میں طبلے بھن دیا تے ساز واجے بھی توڑ دیا. یہ حکم ہے نبی پاک نو، طبلے تے ساز واجے توڑن دا حکم ہے نبی پاک نو، تے جیڑا حکم رسول نو ہے امتی نو ہے کہ نہیں؟ میرے پاک نبی فرما دے نے مینوں ساز واجے توڑن دا حکم دتا گیا ہے، عمر تو بے حد میں طبلے ول مزمار طبلے ساز توڑن دا کیا گیا ہے رب دی طرفوں. سکولاں دے اندر ساز واجے بناون دی، بولن دی، سناون دی، سنن دی باقاعدہ تعلیم دتی جا رہی. ہجی ایتھوں ہی پھر جناب ٹی ویاں چلاون والے وی تیار ہوندے نے، پھر سمجھ لے انہاں نبی دی دشمنی نو مول لیا ہے، انہاں حضور دی مخالفت دے دشمنی دا سبق پہ دیندے نے. تے یاد رکھ لے میرے پاک نبی نے فرمایا جو الرسول ذل و صغار والا من خالف امری، فرمایا جڑا میرے حکم دی مخالفت کردا ہے میں سارے ختم کر دیاں. وحال فربی عز و جل میرے رب نے قسم کھا دی ہے عزت یا اپنی عزت دے شان دی، رب کیا رب با میں اپنی عزت شان دی قسم ہے لا یہ خراب واقعہ میں نے بعد ہی جرات میں نہ پاوے کوئی بندہ بھی میرے تیرے امت وچ جو کوئی بندہ جناب نہیں پیے گا شراب دا ایک گھٹ مگر انوں میں پلاواں گا جہانیا دا گرم پیپ دے خون کھول دا انوں پلاواں گا قیامت والے دن پاوے او جناب اوتھے او دی بعد بخشش ہوے پاوے نہ ہوے میں ہر حال دے اندر شراب نوش لوں اور جناب کی پلاواں گا جڑا جہانیاں دی پیپ تے گندا خون گرم نکلدا ہوے گا اس گرم دے وچوں انوں پلاواں گا جڑا شراب دی گھٹ پیوے گا. ہجی رب نے قسم کھا کے گل فرمائیے ماں حوالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کیتی ہے. اس حدیث دے اندر سرکار نے فرمایا میں نو سال باجے توڑن دا حکم دتا ہے رب نے، اور جناب اگے فرمایا والا اسان تے بتاں نو توڑن دا حکم دتا ہے، لیکن ویکھ ڈرائنگ دا شوبہ سکول دے اندر چلدا ہے. ہجی میرے نبی فرماندے نے میں نو بت توڑن دا حکم دتا ہے، اور جناب جڑے سکول نے اوتھے ڈرائنگ دا شوبہ ہے او بت بناندے نے، بت بنان دے بہتے نمبر دیندے نے، جنہ بت سونا بنا لین نمبر بہتے ملدے نے. ہجی لیکن تینوں میں دساں قرآن حدیث مبارکہ دے حوالے نال آپ کتنے گئے ہوئے تو مسلمان جیویں دا جناب حضرت امام شیخ محمود غزنوی بادشاہ سی، انہاں نو جناب جدو ایک بت آخری رہ گیا کافراں دا، کافراں ہندوؤں نے آخیا کر لے ساڈا بڑا بت سونے چاندی توڑ لے ایک پاسے بت سانو دے انہیں آخیا بے وقوف ہو جی وزیران نال مشورہ کیتا وزیران نو آخیا دسو تا کی خیال ہے انہیں آخیا جناب بادشاہ سلامت مہربانی ایویں کر لو تھی بت جناب ایک بندے کی دے دو واپس اور سونا چاندی ہیرے لال موتی جواہر آ جان گے دنیا بادشاہی ساری بابا چل پائے گی مہربانی کرو جناب تھی واپس کر دیو محمود غزنوی نے فرمایا اے بے وقوفو کیویں دا مشورہ پہ دین دیو میں اج جناب اگر بت نہ سودا کر لواں بت نہ توڑا بت نو ویچ چھڈا قیامت تک میرے پیچھے تھبا لگ جانا ہے محمود غزنوی بت ویچن والا سی بت توڑن والا نہیں سی بت ویچن والا سی توڑن والا نہیں سی ہاں جی وہ جناب کیسے مسلمان بادشاہ سن لیکن جناب ہوں سکولوں تک کالجوں کے اندر تعلیم بت بناون کی دیتی جا رہی ہے ٹھیک آخیا علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بت شکن لٹ گئے باقی جو رہے پتی کرے بت شکن لٹ گئے باقی جو رہے بت گل ہے ابراہیم پدر اور پسر یادر ہے علامہ اقبال فرما دے رہے جڑے بت توڑن والے مسلمان سو چلے گئے نے ہوں تو بت گھر رہ گئے نے بت بنا والے رہ گئے نے اور ابراہیم دی اولاد نے لے کر پیشہ آدر والا پہ کرتے ہیں آدر کافر سی کام آتا سی بت بنا مسلمان بت بنا نہیں سکتا بتان توڑن والا ہوں کیوں اس بات اگے سرکار نے فرمایا عورتیں جڑیاں جناب گانے باجے کر دیا نے فرمایا جناب والا یہی لو بہ ہونا انہوں کا بیچنا حرام والا شرا ہونا انہوں کا خرید حرام والا تعلیم ہونا انہوں نے سکھانا حرام گانے باجے سکھانا حرام انہوں نے فرمایا والا تجارت دو سی انہوں کی تجارت حرام سامان ہونا حرام انہوں کی قیمت حرام ہجی حرام خور جناب جن فلمی کنجر بئیمان نے حرام خور نے لوگ سکول کے اندر بھی لڑکیاں گانے باجے سکھا کے سڑا سڑا کے اج ایمان دیا کلیاں کھول لے اپنے ایمان نو تازہ کر لے اپنے ایمان دی تجدید کر لے تینوں پتہ لگ جاوے حضور دی شریعت کی ہے اور سکول دی تعلیم کی ہے انہاں وچ کنا فاصلہ تے بہت ہے ذرا غور فرما پھر اپنے ذلیل والا سی چھاتی مارنی ہے میں حدیث نمبر جناب چوتھی پیش کیتی پنجویں حدیث ابن ابی الدنیا مکائد الشیطان کتاب تفسیر حدیث دے اندر امام طبرانی کبیر دے اندر محدث ابن جریر تفسیر دے اندر امام ابن مردوہ ابی امام رضی اللہ تعالی عنہ تو نقل فرما دے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس لما نظر الى الارض جدو شیطان زمین تے اتریا توجہ کر جدو شیطان رب نے زمین تے اتاریا قال یا رب انزلتنی الى الارض وجعلتنی رجیما یا مولا مینو زمین تے چا ماریا ہی اور مینو مردود کر دیتا یا اپنی بارگاہ دے وچوں لعنت تے پھٹکار پا دتی ہو فجعلنی بیتا یا مولا کوئی میرا گھر بنا دے جس گھر دے اندر میری رہائش ہوے قال الحمام نبی خدا نے فرمایا اے شیطانا تیرے گھر حمام نے حماما وچ تو رہے گا تیرے گھروں نے حمام ہوندے سن پہلا تلاب پانی دے اٹھے ننگے مرد عورت غسل کردے سن وہ حمام اج دے کچھ حمام فرق والے نے لیکن جس حمام دے اندر ہن وی داڑھی منی دی اے حمام بھی شیطان دا گھر بنیا ہے کدا گھر ہے حمام جس حمام دے اندر حضور دی سنت متحرہ چک چک پیروں میں سٹیا جاتا ہے سمجھ لے جی میرا رب دے قرآن دے خلاف نو زمین تے سٹنا گناہ ہے ایویں حضور دی سنت نو ہی زمین تے سٹنا اجی مسلمان نے اج دے اجی کعبے شریف دی مٹی آ جاوے چمکا دے رکھ دے نے اوہ دے پہاڑ دے پتھر ہوویں انہاں نو خلاف چا کے رکھ دے نے داتا دربار دی مٹی ہوے اونوں وی چم چمکا دے رکھ دے نے لیکن میرے پاس حضور دی سنت ہوے او دے وال گلی قابل تعظیم دی ہوے امتی زمین تے سٹے تے نالی وچ سٹے اجی امتی آ کیا نبی نو کال فجالی مجلس فرمایا شیطان کہنے لگا یا اللہ میری مجلس بنا دے جتھے میرے بیٹھ کھلوڑ دی تھان بنا دے فرمایا اللہ سواق بازار تیری تھانے بازار دے اندر تیری مجلس لگے گی اے شیطان نو رب نے فرمایا اسے واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا اج دیر نال تے چھتی واپس آو کیونکہ مجلس شیطان دی اوتھے لگدی اے اوتھے جناب جھوٹ بولے جاندے نے اوتھے گناہ کیتے جاندے نے شیطان دی مجلس اے اگے شیطان کہن لگا فجعلی طعاما یا اللہ میرا کھانا وی دسی میں کھانا کیڑی شے لوں اے فرمایا عالم یذکر اسم اللہ علیہ جڑی شے دے میرا نام نہیں ذکر کیتا جاوے گا شیطان او تیرا کھانا بن جاوے گا جڑی شے تے میں رب دا ذکر ہوے گا او شے تیرا ذکر جناب کھانا نہیں بنے گی اسی اسے واسطے اللہ دا کلام قران مجید ختم دیا چیزاں تے پڑھ لینے ہاں تاکہ شیطان دا حصہ وچوں نہ رہے اللہ دا نام ذکر کرنے عالم یذکر اسم اللہ علیہ قال جعلنی شرابا شیطان کہنے لگا یا اللہ میرے واسطے کوئی پیون دی شے بنا فرمایا قال کل مسکرن ہر نشے والی شے ہر نشے والی شراب او تیری شراب ہے تیرا مشروب ہے تیرا پانی ہے اونوں تو پیونا ہے قال جعلنی مؤذنا شیطان نے آکھیا یا اللہ میرا بانگا بھی دس کیڑا ہے جڑا میری اذان پڑھے میری بانگ پڑھن والا بھی کوئی ہے تیری بانگ دے مسجد وچ اللہ اکبر نال دتی جاندی ہے یا اللہ کوئی میری بانگ بھی ہوے گی فرمایا شیخ رب کریم نے شیطان لو کال مدامیر فرمایا ساز واجے تیری بانگ نے ساز واجے کی نے شیطان دی بانگ نے جدی دکان دے پے ہون او سمجھو شیطان بانگا اونے رکھیا ہے اونے شیطان دا بانگا رکھیا ہے اونوں تنخواہ دیندا ہے اس تنخواہ دے اوتے اودے کول بانگا پڑواندا ہے سن کے رب دی بانگ سن کے آوے گا اور رب دی نماز پڑھدا ہے تے رب دی آواز سننا ہے کالا جالی مؤذن کہہ لگا شیطان میرا مؤذن دس یا اللہ کیڑا فرمایا مدامیر کالا جالی قرآن شیطان آکھیا یا اللہ میرا قرآن وی دس تیرے نبی دا قرآن الحمدللہ رب العالمین تو لے مناس تک جاندا ہے میرا قرآن دس کہہ رب نے فرمایا شیر پہرے شیر تیرا قرآن ہے پہرے شیر تیرا قرآن ہے جنہاں دے اندر جناب ہاں جی غلیظ گلاں گانے باجے والے شیر جڑے کنجر گاندے نے پہریاں گلاں جنہاں وچ ہوندیاں نے اے شیر تیرا قرآن ہے کالا جالی کتاب یا اللہ میری کتاب وی دس کیڑی ہے فرمایا الوشمو جسم دے اندر جسم دے اندر سوئیاں نال لکھا کے سوئیاں نال چمڑا گدا کے وچ نیل بھرا کے ہاں جی جڑا لکھ دے نے اے وشمے نو چمڑا گدانا کہندے نے اے گوڑنا جڑا چمڑے دا ہے اے تیری کتاب ہے جڑا اندا کرن والا ہے او شیطان دی کتاب لکھدا ہے کادی کتاب لکھ رہے ہیں کئی بیٹھے ہوندے نے پروفیسر صاحب روڈاں دے اوتے او جناب آندے نے چمڑا گداؤ ہاں جی کئی ہتھاں دے گدائے ہوندے نے کئی بازواں دے پھر نیل پھڑ چھڑدے نے کئی نام لکھا چھڑدے نے اے حرام کبیرہ گناہ ہے اے شیطان دی کتاب ہے شیطان دی کتاب انج لکھی دی ہے شیطان رب کے آکھیا یا اللہ میری کتاب دس کیڑی تے فرمایا الوشمو کالا جالی حدیثاں شیطان کہنے لگا یا اللہ میری گل میریاں باتاں کیڑیاں فرمایا جھوٹ والیاں کالا جالی رسولا یا اللہ میرا کافر کیڑا ہے او کافر میرا دس فرمایا الکہانہ تو نجومی تیرے کافر نے کون اے جناب عامل نجومی بابا ہے بنگالی بابا ہے سور بابا ہے کتا بابا اے وکھرے بابے نکل آئے نے اے جادوگر جنے لگے پھر دے نہیں اے شیطان دے جناب شیطان دے انہاں نوں کیسے رکھیا گیا ہے حضور دی شریعت مطہرہ دے اندر جادوگر دی سزا قتل ہے او دی توبہ وی قبول نہیں ہوندی حضور دی شریعت دے اندر اونوں مار کے سٹ دتا جاندا ہے جڑا بے ایمان ہے ہن جی سساں نوں ہندے جھگڑے کرا چھڑدا ہے ہن جی رشتہ داراں نوں آپس دے اندر لڑا چھڑدا ہے جڑا صحیح بندہ ہوے گا جدوں اودے کول کوئی دکھیارا آوے گا او آکھے گا جناب توبہ کر معافی مانگی تینو اللہ تعالی معافی عطا فرماوے جڑا جھوٹا بےمان ہے اونے آکھنے تینو تمیز پے گئے نے تینو جادو پے گیا ہے اونوں وسوسے پے جان گے او کدی سس والوں سمجھے گا کدی نو والوں سمجھے گا کدی کسے رشتہ دار والوں ہری بدگمانی وچ آ کے لڑائی جھگڑا پے جائے گا ہر دے اندر فساد پے جائے گا ذرا غور فرما کالا جالی مساہدا کالا النساء آخری گل شیطان کیتی یا اللہ میرے جال دس کیڑے نے جنہاں جالاں دے نال میں فساد عورتاں تیریا جال نے انہاں جالاں دے نال پھساویں گا ویکھی جناب انگریزاں نے بےماناں نے اے جال اینا بچھا دتا ہے ہاں جی روڈاں دے سکولاں ہاں جی روڈاں وچ جناب عورتاں ہاں جی بازاراں وچ عورتاں ہاں جی ٹی ویاں تے عورتاں ہر کسے شہر دی مشہوری واسطے عورت پیش ہو رہی اپنا حسن و جمال پیش کر رہی ہے ہاں جی کیوں اس واسطے شیطان دا اے اے شیطان مردود دے چال نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو سخت ترین فتنہ میری امت واسطے عورتاں دا ہے یہودی عیسائی عورتاں دے فتنے نال برباد ہوئے سن عورتاں دا فتنہ ادو مکتا ہے جدو عورت عزت والی گھر بیٹھ جاوے پھر عورت دا فتنہ مک گیا ہاں جی جدو بازار دی زینت نہ بنے جدو جناب کھیل تماشے شریک نہ ہوئے جدو حدیث پیش کر رہا ابن عساکر محدث باسر بن عبداللہ سلامی اپنی انجد داتی اپنی دادی جی موتا ماں تو نقل فرمان دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما یذهب من هذا الدین الامانت و آخر ما یبقى منه الصلاة نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلی شے میری دین شریعت دی جڑی اٹھ جاوے گی ختم ہو جاوے گی او امانت ہے لوگی امانتاں دا خیال نہیں کریں گے آخر تک جڑی شے رہنی فرمایا میری امت وچ نماز باقی رہے گی اگے فرمایا موسا جو سلی ملا خیر فیہ ایسے بندے بھی نماز پڑھن گے جنہاں دے اندر کوئی خیر نہیں ہونی شر ہی شر ہونا ہے فسادی ہون گے نماز پڑھن گے اپنے شر فساد نو لکاون دی خاطر ہاں فرمایا ان دے بھی نمازی ہون گے آخر زمانے تک رہن گے اس واسطے نماز خالی نماز کسے دے ایمان دی خالی نشانی نہیں جنہاں چر حضور دے میرے بھائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا چالی بندے نماز پڑھن گے ایک بھی قبول نہیں ہونی ایک بھی قبول نہیں ہونی کیوں اس واسطے کیونکہ انہاں لوکاں نے باقی سارا دین ایمان چھڑ دیتا ہونا ہے ایک نماز دے زور رکھا ہونا ہے ذرا غور فرما نبی پاک فرمایا کسی بھی قوم دے اندر جدو زنا عام ہو جائے گا او سمجھ لو اللہ دے او دے رسول دی جنگ نال جنگ دے مستحق ہو گئے نے رب رسول انہاں نال جنگ کرن گے جنہاں لوکاں نے زنا عام اپنے اندر کر لیا ہے فصل نہیں اگتی ہری بارش نہیں پوے اتنے سبزہ نہیں اگتا فرمایا ان دے لوگ بن جان گے کدو جدو ساز بازے سنن گے گانے بازے سنن گے انہاں دے دل دے پتھر وانگو بن جان گے کیونکہ غفلت دے تالے وج جان گے رب دے ذکر دی کنجی وی انہاں تالیاں نوں نہیں کھولے گی اے مسلمان اج تائی جناب جے نال دین دی گل کرو میں اگلے دن جناب ہاں جی او موٹر وے جڑا نواں نام میں رکھیا کنجر وے موٹر وے جڑا نواں میں نام رکھیا کنجر وے میں اسی گڈی چ آ رہا سا 50 سوار سن میں ڈرائیور نوں تاں مجنا کر لا ماریا میں کہیا بھائی مانا اے گانا باجا بند کر دینا خدا دے عذاب نوں آواز مار ہاں جی سارے بندے میرے خلاف ہو گئے سارے بندے اٹھ اٹھ کے جناب میرے نال لڑن نوں کودن نوں پین میں آکھیا بھائی مانو تساں ایویں عذاب خدا دے اندر مبتلا ہونا اے خبردار تسی اجڑا جو میں گل کیا کرنا اے دی مخالفت مت کرو تسی جو مکالا ملدے ہو حرام سمجھو گناہ سمجھو رب دی آواز رب دا بول رب دا حکم کسی بھی زبان وچوں نکلدا اے میری ذات نوں نہ ویکھو میرے رب کریم دی ذات نوں ویکھو خدا معافی دے او تھوڑے ڈرائیور اکثریت کوئی پکے بے ایمان نے او جڑے ماشاءاللہ ڈرائیور تانوں پتہ کیویں ہوندے نے الا ماشاءاللہ چنگے لوگ وی ہوندے نے سارے کراں دے نہیں میں گیا بڑا اچھا بندہ سی جاندے بڑا اچھا سی لیکن او میرے ساتھ نا شاہ رحم دے کتے کوئی اکے بڑا سی او کیوں اثر نہیں ہویا دل تے مہر لگ گئی فرمایا سمت قلوبہم دل گنگے تے دوڑے تے بہرے ہو جان گے کدوں جدوں ساز واجے عام ہو گے جدو ساز واجے سہرت فیہم الماد الا سمت قلوبہم حدیث کریم مصطفیٰ دیئے نہ مننے والا بیمان بنے گا اے غفلت دا سمان ہے رب تو دوری دا سمان ہے اے تے راضی شیطان ہے تے ناراض رب رحمان ہے سلطان العارفین فرماندے نے جو دم غافل سو دم کافر سنو مرشد سبق پڑھایا محبوبہ رب ہجی زلزلہ ویکھ لے ترکی دے اندر کیویں آیا، اے میرے پاک نے اسے امت سی وہی کلمے پڑھن والے سن، ہجی انہاں وی یہی کام کرتوت کیتے نے، انہاں جناب عالماں نو قتل کیتا ہے، انہاں داڑیاں منائیاں مدرسے دین دے بند کراوے، ہجی ڈانس گانے اوتھے جناب ہوندے سن، ہجی عورتاں نو پردہ کرنا اوتھے گناہ قانونی بنا دتا گیا سی، ہجی اودی سزا جو ملی رب کریم نے انہاں نو وکھایا، انہاں نو زمین چا پھسایا ہے۔ میرے پاک مصطفیٰ دی حدیث دی تصدیق فرمائی ہے، فرمایا اے دے جدوں حالات ہون گے کانے باجے والی عورتاں گاڑ گیا یسف اللہ بہم الارض، رب سونا اچھا ہوں تو پہلو تو پھر بھی کوئی فرق سی نا، ہوں تو گھر گھر دے اندر وہ گان گانے گاؤں والیا بڑھیا گاندیاں نے، یعنی یہ سمجھو بھائی ہر گھر جہا ہے وہ رب نو چوبی گھنٹے دعوت دے رہا ہے، یا نہ کوئی ایم ایسا لیا زمین وڑ جائیے۔ کئی بےمان جواب دے دے میں باغ واسطے رکھے، کئی آدھا میں قرآن واسطے رکھے، وہ بےمان اپنا ایمان نہ گوا، چشتی مولوی نو چپ کرا لے گا، رب کریم نو کیویں چپ کرا لے گا، اسے دلوں دے بھید سارے جان شیطانیا جانتا ہے، اسے تیرے میرے منہ تے مہر لگ جانی ہے، جب چمڑا بولے گا کی رب کے جواب دے گا، کار تو بچا اپنی اولاد نو، عذاب تو بچا اپنی بیوی نو، اگر دوستے دانا دشمن سن سارا دشمن ہوئے، بے وقوف دوست تو چنگا ہوتا ہے، ہجی رچ والی دوستی بندے نو برباد کر دیے، رچ جو دوست ہوئے اور رچ دوست کی ایکدم ہاں جی تو انہیں جناب مکھی بیٹھنی سی وہ منہ کے اتنے بےلی ستا ہے، رچ تو ہاتھ نال مکھیاں پہ ہٹا ہے، ہجی ایک مکھی آ گئی بار بار دین لگ پی، انہوں رچ نو گسا آیا، مکھی ہٹا دیا، مارے لپڑ کٹ کے یار کا دماغ میں بھیجے کٹ کے باہر رکھ گیا، ہوں اپنے حساب سے دوستی کرنا سی تو بن گئی دشمنی، یہ بڑھیا تے بچے یہ بچارے دوست بھی دے دشمن نے اپنے آپ بھی برباد کرتے ہیں، دوسرے خود تھاون تے گھر دے مالک نو بھی برباد کرتے ہیں، رب فرماندا رب دا حبیب فرماندا عذاب ایک دا رب دا آئے گا، جدو گانے گاڑا میں کہو بھائی مان سکول آ رہے ہو تو حرام کھولو چوبی گھنٹے رب دے عذاب تے قہر نو دعوت دے نالے آخ دو تعلیم دے تعلیم ہے تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب دار والا ابن دنیا گمر ملاحی دن کتاب گمر ملاحی حدیث کی کتاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول تو نقل فرما دے لے پورن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لے پورن فی ہذہ الامت خصف وقذف ومسخ وذلک الى شر الخمور واتخذوا القنات وضربوا انس بن مالک صحابی کیوں بھی حدیث تے ایمان ہے کہ نہیں ہے، میں حدیث تے ڈھیر لا دیا تاکہ ماسٹروں تے پروفیسروں ذرا پتہ تے لگ جائے، ہاں جی اور جناب یاد رکھنا امام اہل سنت اور شرح شریف کی کتابیں لکھا ہے، اے جناب جن مناظر پیش ہوتے ہیں ٹی وی کے اندر، ہاں جی گانے باجے ڈانس پریتا یہاں سے اور سکولوں کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے یہ بھی حرمت ضروریات ہے، یہ حرام ہونا نبی دی شریعت کے اندر پکا مسئلہ ہے، جہاں یہ چیز سمجھے کافر ہے دار اسلام تو خارج، وہ بندہ ہے بے غیرت ہے، وہ بھروا ہے دیوس ہے، وہ کوئی بخشش نہیں، امام اہل سنت رسوم شادی کے اندر فرما دے فرمایا ان شہر کی حرمت کتائی ہے، یہ جا انکار کرے وہ کافر ہے، جہے فلمی کنجر نے یہاں دے کافر ہون دی ایک وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہ بےمان جو حرام زدگیاں کرتے ہیں آدھے ابھی عبادت کتائی کرنے ہیں، اسی لوگوں کے دل خوش کرنے ہیں، دل خوش کرنا بڑی ویڈی عبادت ہے، میں چلو لانتی ہاں عبادت کرن نال بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اور عبادت وہ کام ہوتا ہے جڑا مصطفیٰ کریم نے کیتا ہے، ایمان نال دس نبی کریم یا کسے نبی نے غیر عورت کا منہ چومیا ڈانس کیتے تو پھر عبادت کہنے کا مقصد یہ نکلا کہ نبی یہ کام کیتے نے، ایمان نال دس جہاں آ کے نبی یہ کام کیتے نو کافر ایک مسلمان ہے بھائی، وجہ کیا ہے قرآن نے فرمایا فتموہم انکم لمشرکون، فرمایا مسا مسلمانوں اگر تسی کافران دی اطاعت کرو گے کافران دی آکھیاں منو گے تسی بھی پکے مشرک ہو. یو میں مشرف صاحب نو جنرل صاحب نو مشورہ دینا امریکہ برطانیہ یہ جن کافر نے اے جی آواز پائی سور ہو گیا وہ گنجا پلیت دونوں پرا سن آپس اے جی جنہیں ایک نے اترے ان شاء اللہ انہیں واری آ جانی ہے اے جی یہ جناب دونوں پلیت جڑے نے پرا سن آپس پیو یہاں کا ایک ہی ہے جی نجائز اولاد نے دونوں حرام دے یہاں رب سونے یہاں کی کیتا ہو آتا ہے وہ کافر کہتا یہ چھڈو تے مشرف صاحب اگر تو چھڈے یہ پکا مشرف رب دے قرآن کا فیصلہ ہے رسول نہیں بدل سکتا وہ آنا ہی آنا ہے اگے جناب توجہ ابن رب الدل یاد امر ملاحید اندر حضرت غالب ربیع تابی مرسل حدیث را یم سخن قوم ناہوہم علا حریقتہم ارادت مخنا دیرا فرمایا صوفے ستہ تو بیٹھ کے کئی بندے دنا پندر خنزیر دی شکل بڑھ جانگے کیونکہ شراب پی مر گے وزر دہن دل براتے تے بربت وجاؤن گے رباب تے چنگ دے او جناب جرے سانوں دے نے او وجاؤن گے وقت آنے اور جناب گانے گان والی عورتہ ایم صوفے ست دے بیٹھے جدے بندے انہا دیا شکل بگڑ جان گیا اگلی حدیث سن ابن سسرا امالی دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس تو نقل فرما دے نے انہا ناصر باتو فی شراب ودفو وغیرہ فاس بہو قرادت مخنا دیرا فرمایا کئی لوگ رات گلان گے شراب اجی شراب دے اندر اور جناب تہور چمک رہے تھے گانے دے اندر صبح ہوئے گی بندر خندیر دی شکل بن جان گے ایمان والے آئے میرے نبی دی شریعت دے اندر اجی کئی آتے قبر دے اندر کئی آنو خندیر دی شکل بنا دیتا جانا ہے کئی قبر خود قبر دے اندر جان بندے نے کئی آدھے متعلق آنگا ہے جدو قبر ہی چوٹھن گے سوز خور دے بارے آنگا ہے وہ جدو قبر ہی چوٹھے گا اے جوٹھے گا جو میں ہر کا کتا ہوتا ہے یعنی شکل کئی آدھی تھوڑے آن دیئے تھے کئی آدھی قبر اچ کئی آدھی حشر دے میدان اچ شکل بگڑ جانی ہے کیوں کہ اندر دا جو صفتہ ہوا نا وہ پھر باہر منہ تے آ جان گیا صفتہ ہے نے کتے آلی آن دے شکل کتے آلی بن جان گیا صفت ہے خنزیرہ والی خنزیر پہ غیرت ہوندا ہے انہوں اپنی مادی پہ غیرت نہیں ہوندی پاہے جس غیر مرد نہ رکھے انہوں حیاء شرم نہیں ہوندی خنزیر علی لگر صفت ہوئے بندہ خنزیر دی شکل بن جائے گا جدو ڈانس بازے ہونگے تھان بازے تے لڑکی اے کان گیا جو میں آج گاندیاں پھر دیاں نکتیویاں دو تے پھر سمجھ لے بے غیرت جو بن جانگے یا بندر ہونگے یا خنزیر بندر دا کام میں نچنا بندر بہا نچ لے کدی ایتھے بیٹھے کدی اوتھے بیٹھے گا نچ دے لے گا بندر دا کام میں نچنا تے خنزیر ہوندا تے غیرت یہ دونوں کی شکل اس واسطے بنائی جائے گی کہ وہ نچتے ہون گے تو ادھر نال پہ غیرت بھی ہون گے کیونکہ لوگوں کی دیا بہنوں ہاں جی عجیب گل ہے ایک ایک لاکھ روپیہ دے کے ہاں جی کون گرل ماڈل یہ سکول کا نام ہے ماڈل ہائی سکول کی میں کہ جناب کنے ماڈل تیار کر رہے ہو یہ 80 ماڈل ہے گڈی آ 85 ماڈل ہے یا 90 ماڈل تیار ہو رہا ہے یا 99 ماڈل تیار ہو رہا ہے اے ماڈل ہو رہے ہیں بغیرتوں دے تیار اوے تینوں خدا دے رسول دے تینوں خدا دے دین شریف خدا دی قوم دے تے تینوں رحم نہیں ہوندا جدوں انج دے کم عمر تیرا عذاب بھیجدا اے اور آندا جزو بھی اے ویکھ لے عبرت دا مقام رب بناندا اے ہاں جی اوتھے بھیج دتا اوتھے بھیج دتا کہ دوسرے نوں خوف آ جائے کوئی ڈر جان بچ جا اگلی حدیث سن تبرانی کبیر حضرت سہل بن سعد کو فرمایا سیکون فی آخر زمانے خصف القلف القیل ذالک یا رسول اللہ فرمایا اذا ظہرت المعالف والقینات وسط حلت الخمر فرمایا ان دے عذاب اس ویلے آن گے زمین دھس جانا اتوں پتھر برسنا یا جناب شہاب ثاقب ہاں جی اتوں تارے ٹٹ ٹٹ پہ وہ لوگ بے وقوف سمجھتے سر اخبار والے فوٹو لند کر دے سر آگے جی بڑے سونی شاید ویکو کیوں اتوں ڈگتی ہے بھائی وہ بھائی مان یہ تو رب کا عذاب ہے وہ اتنے کیا ہے جی ہندوستان کے پاس ڈگے نے اتنے جناب یہ سی وہ ڈگتے گئے جس گھر کے اندر گئے اگ لگتی گئی وہ رب کا عذاب سے وہ فوٹو لاند کرتے تھے یہ اخبار والے کو وکری شاید ہے ایمان نال جب قیامت آئے گی نا قیامت یہ جی اخبار والے نے یہاں اس نے ماں کی فوٹوگرافی کرنی ادھر لاؤ سویرے اخبار میں دو قیامت آ گئی بئی مانو کچھ تو ہے شرم کرو اتنے پیچ دے رب دا قرآن بھی نال لکھا ہوں ننگی بڑھی بھی نال بیٹھی جو کمان ایسے کمان کمینے تصویر تے تصویر چھاپنی والی مولوی پکڑا گیا یعنی خبر دیتی ہونی مولوی پکڑا گیا لکھ لانا تے میں کہ تو آرام دانی پکڑی نا یہ تو ایڈی لانت کیتی بیٹھا ہے روزانہ اخبار چھاپنا ہے نوائے وقت یہ نوائے وقت نہیں ہے نہ ضائع وقت تے جڑا جنگ اخبار ہے خدا رسول اللہ جنگ یہ کی مطلب ہے خدا رسول اللہ جنگ جڑا دن ہے نہ رات یہ دن نہیں یہ دن کی ہے یہ دن ہے رات ایک ہے آزاد اخبار کی آزاد وہ ہے ماں پیو تو آزاد شریعت تو آزاد خدا رسول تو آزاد جڑا شاہ فتح میری لانت ویسے چنگے ہونے اخبار والے سویرے میری خبریں چھاپ دینا کر چشتی آتا سی کی خیال ہے بچ جاؤ خدا دے عذاب تو چشتی تو آڈا دشمن نہیں چشتی تو آنو رب رسول دی گل سنا کے تے خدا دے دنیا تے آخرت دے عذاب تو بچاؤ اللہ دے رسول نو لوکی دشمن سمجھدے سن پر نبی پاک دشمن نہیں دوستاں تو وڈ دوست نے اوکھے ویلے سارے چھڈ دیندے نے پر کملی والا کم آؤں گا اے میرے باغ نبی تے نہ رحمت للعالمین لے سونا فرماندے امتیو تہاڈے پیر دے اندر کنڈا وج جاوے میں محمد نو تکلیف پہنچدی اوئے اللہ اگلی حدیث سن اے حدیث حسن سی جڑی پیش کیتی حدیث حسن اگے ترمذی حضرت عمران بن حسین تو فی هذه الامه خصف و مسخ و قذف اذا ظهر الظهرت القيان والمعاد فشربت الخمور اے حدیث بھی حسن فرمایا جب جناب آدی میری امت دے اندر خصف مسخ قذف تے قسم دے عذاب ہون گے جدوں گانے گاویاں ای بڑیاں جان گیاں ظاہر ہو جان گیاں والمعاد فو سال بعدے آ جان گے فشربت الخمور اگلی حدیث ترمذی بھی میرے پاک نبی نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلا میری امت جدوں 15 کام کرے گی اس لیے عذاب خدا دے یا تے سرخ آندھی طوفان آون گے یا جناب خسف ہوے گا زمین پھس جانا یا شکل بگڑ دے ہاں جی کیڑیاں 15 چیزاں فرمایا ہے کہ وے ہاں جی راں کان المغنا مو دے والا جدوں غنیمت دے مال نو جڑا جنگ وچ ہاتھ لوندا ہے اونوں اپنی جناب اپنی ملکیت سمجھن گے اور جناب امانت مغنا امانت لوکی دین گے خرد پھرد کر جان گے امانت دی پرواہ نہیں کرن گے واپس اپنا سمجھ کے پی جان گے وہ زکات مغنا اور زکات نو چٹی سمجھن گے جویں کوئی بوجھ پے جاندا ہے حالانکہ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے بلکہ قرآن فرماندا ہے یور بس صدقات فرمایا جس مال چوں زکات صدقہ نکلے گا رب اس مال نو بڑھا دے وے گا سود والے مال تے مہک دا عذاب ہوندا ہے اونوں رب مٹا کے رکھ چھڑدا ہے ویکھے تاج کمپنی والے تے فنانہ تھانے نال سود خور سر تے رب نے کی حشر کیتا ہے لیکن جڑا زکات تے صدقہ دے وے رب دا حصہ وچوں کڈے اس مال نو رب ودھا چھڑدا ہے کی کردا ہے ودھا چھڑدا ہے ایک عشر ہوندا ہے لوکاں نوں او دا پتہ کوئی نہیں عشر ہوندا ہے فصل جڑی نکلدی ہے نا ਭਾਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਣ ਜਿੰਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ ਚਾਵਲ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਕਣਕ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ 9 ਹਿੱਸੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਲੋ ਮਾ ਖਰਾਜਤਲ ਅਰਦ ਫੀ ਹਲ ਉਸ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿਆ ਗਾ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 9 ਹਿੱਸੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਸਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ فرمایا جناب آتا راجو لو جاؤ جاتا بندہ اپنی گھر والی دا کیا مننے گا وحق و امہ اپنی ماں دی نا فرمانی کرے گا و برا صدیقہ ہو یار مول نیک سلوک کرے گا و جفا ابا ہو اپنے باپ نال جاتی کرے گا باپ نال نیکی کرن دی بجائے باپ نال اچھا بولن دی بجائے باپ نال پیار دا بولن دی بجائے باپ دی تعظیم کرن دی بجائے باپ دی توہین کرے گا ہجی گھر دی گل مننے گا اور ماں دی جناب نا فرمانی کرے گا فرمایا وارتا فاتل اسوات و پھر مساجے دے مسجد آئے لوگی شور پاون گے اچھی اچھی بولن گے ہجی جو میں کسے دیرے دے بولی دا ہے رب اگے بول دے انہوں شرم نہیں ہونی ایسا مو دندر گل نہیں کرن گے ہجی آج را میرے کملی والے دے صحابہ نو بیٹھ حضور دی مسجد دندر ایک دوجہ دے کن لال کن لال کے گل کر دے سن اچھا اے دسو بادشاہ دے اگے بندہ ٹر جائے تے اونچی بولدا یا ہولی بولدا افسوس ہے تے یار بادشاہ دا گھر نہیں اے بادشاہ دے بادشاہ دا گھر ہے تے ایتھے پھر اونچی بولنا تے دنیا دیاں گلاں کرنیاں کملی والے نے فرمایا جائز دنیا دی گل وی ہوے نا مسجد دے اندر تے نیکیاں نوں انج کھان دیے جویں اگ لکڑاں نوں کھا جاندی اے جڑا سی بلدے نا تے شروع ہو جانے ہیں جی او فلانی دکان تے فلانا کام تے فلانا کام چشتی صاحب تے فلانے صاحب تے یہ صاحب تے وہ صاحب اے اصل ساڈیاں نیکی ایک تے اونج نیکیاں کوئی نہیں تے جے کوئی بھول کے ہو جاوے اوہی جٹ کر بینے اگے فرمایا جناب کان دائم القوم ارذل قوم دا وڈیرا قوم دا رذیل بدترین بندہ ہوئے گا شرافت دے کول نہیں ہونی خدا دا خوف دے کول نہیں ہونا قوم دا وڈیرا بن بیٹھے گا باوکر مر رجل مخافت شر ہی بندے دے شر دے وجہ نال فساد ڈر ظالم ہون دی وجہ نال لوگ او دا ادب کرن گے او دی تعظیم کرن گے مشورے بدل خمور شراب پیتی جائے گی لوبے سل حریرو ریشم دے کپڑے لوگ بھی پاون گے وقت کے دل کہنا تو بل مہادف سال واجے اللہ جناب بنائے جان گے انہاں نو پے بجایا جائے گا ولو حلانا اخر ہذه الامه اولھا آخری امت جناب آن والے لوگ پچھلیاں نو گالاں دین گے انہاں نو لانتا کر گے جے شیا حضور دے صحابہ نو تبرے کردے نے حضور دے صحابہ نو برا بھلا کہندے نے اور جناب اج دے سکولی کہندے نے پچھلے لوگاں نے نعوذ باللہ باندراں والی زندگی گزاری اے انہاں جانوراں والی زندگی گزاری اے اساں انساناں والی ترقی کر گیا ہاں جی انج دے جناب الفاظ بول کے پچھلے نو اگلیاں نو گزریاں نو لعنت کرن گے فرمایا فلیرتا قبو ان ریحا ہمرا فرمایا ایک کم پندرہ جدو آ جان گے امتیو تسا انتظار کرنا ہاں جی نہ ترے عذاباں وچوں کسے ایک عذاب دا یا تے آندھی طوفان سرخ رنگ دے آون گے ہاں جی جناب جویں نارنگ منڈی دے اندر آیا سی چھتاں وی اڑا کے لے گیا سی اوویں تے حضور دے امتی دے کلمہ پڑھن والے نے اور فرمایا کہ خصفا بلکہ تیری پنڈی کئی وارا غرق ہوئی ہے کیوں جی کھے ہوئی ہے کہ نہیں وہ بھی تو مسلمان سا میرے پاک رسول دا فرمان سچا ہے میں حدیثاں پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کنیاں ایک ہو گئی ہیں تے میرے کول حالے مکیاں نہیں اینیاں حدیثاں پیش کرن دا مطلب یہ ہے کہ سکول کالج دے اندر ساز ڈانس گانے باجے سروس اینا دی باقاعدہ تعلیم ہے وہ اتنے بڑے عذاب خدا دے نوں ظاہر کردے اور پھر کہندے نے کہ وہ تعلیم ہے اور فرق ہے اس تو بچ جاؤ جیڑا کوئی ہوے گا نا ہن ایمان والا تے اے ہو جائے رتی وی ایمان ہوے گی نا جے اندر تے اے گلاں سن کے نا اے حدیثاں تے قرآن دی آیات تے وہ ٹی وی نو کارے تے نہیں رہن دے گا تے نہ کڑی منڈے نو سکول جان دے تے ساڈا کام ہے بھراوا دس دینا تے کرنا نہ کرنا میرے پاک نبی نو یہی حکم ہویا ہے محبوبا تو پہنچا دے پہنچانا تیرا کام ہے اگلا کام میرا ہے قابو کرنا واسطے میں ہاں میں بڑیاں تلیاں رسیاں دے چھڑنا پر ہر کسے دی چوٹی میرے ہتھ وچ ہے